Raja Morali. Na het nieuws goed ingelichte kring. In Nederland gebruiken we het liefst het woord familiedrama. We zeggen dat een dader handelde in een vlaag van waanzin. Of we spreken van huiselijk geweld, lekker knus. In het buitenland wordt de moord op een vrouw omdat ze vrouw is eerder aangeduid als femicide en wordt er fel tegen geprotesteerd. Wij vinden die term vaak te politiek en bakkeleien over definities. Welke structuren herkennen deskundigen in geweld tegen vrouwen? Is het iets van andere, minder egalitaire culturen? Welke rol hebben omstanders? Welke rol heeft de politie? Kunnen misdaden tegen vrouwen worden voorkomen? Wie luistert is straks net zo goed ingelicht als de kring zelf. Eerst nu het nieuws, Jurriën Boekraad. De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is opnieuw opgedoken bij een actie van Extinction Rebellion in Den Haag. Ze zat volgens het ANP op een zebrapad bij het provinciehuis van Zuid-Holland, maar is inmiddels alweer opgepakt. Eerder op de middag werd ze ook al aangehouden bij een wegblokkade langs het Malieveld. Thunberg voegde zich toen bij de blokkade van de klimaatactivisten, maar werd ook na enkele minuten door agenten opgepakt en afgevoerd. Op het eerste officiële partijcongres van Nieuw Sociaal Contract zei partijleider Omtzigt dat de leden zich geen zorgen hoeven te maken over de formatie. Hij stelt dat de partij koers houdt. Dat zei hij naar aanleiding van een motie van een partijlid om zo min mogelijk concessies te doen aan de PVV. Omtzigt noemde beter bestuur en bestaanszekerheid eikpunten voor hem. Over de stand van de onderhandelingen met BBB, VVD en PVV wilde de NSC-leider op het congres niet veel kwijt. In Kazachstan zijn tienduizenden mensen geëvacueerd vanwege zware overstromingen. De president van het land heeft het de grootste natuurramp in 80 jaar genoemd. Door overvloedig smeltwater zijn sinds vorige week rivieren buiten hun oevers getreden en zijn duizenden huizen ondergestroomd. Ook net over de grens in Rusland kampen gebieden met overstromingen. In de stad Orsk hebben zo'n 2000 mensen hun huis moeten verlaten. Daar is de Oeralrivier buiten zijn oevers getreden en is een dam deels doorgebroken. Australië wil samen met Israël onderzoek doen naar de drone-aanval in de Gazastrook, waarbij begin deze week 7 hulpverleners werden gedood. Onder hen was een Australische vrouw. Australië vindt dat Israël de dood van de hulpverleners van World Central Kitchen niet hoog genoeg opneemt. Het weer, zonnig met ook wat sluierbewolking. De maxima liggen rond de 23 tot 25 graden. Komende nacht wat regen, maar morgen is het droog met soms zon en 16 tot 21 graden. Verkeer, Wijnand de Zwaan. Ja, het rijdt op sommige plaatsen wat langzaam of het staat zelfs stil. Vooral rond de Keukenhof, daar staan nog steeds forse files. Op de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom, tussen de afrit Abbenesse en Lisse 3 kilometer met een uur vertraging. Verder staan er een paar files door aanrijdingen, zoals op de A9 naar Diemen tussen Amstelveen en knooppunt Holendrecht 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer met daar een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Op de N247 40 in Noord-Holland, van Hoorn naar Amsterdam, tussen Monnikendam en het Schouw, 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. En ook dat komt door een ongeluk. Zit u al klaar voor uw belastingaangifte? Vaak is het zo geregeld. Maar komt u er niet uit? Maak dan een afspraak bij een van de belastingdienstbalies. Bijvoorbeeld in Tilburg, Assen, Den Haag, Doetinchem. Hier krijgt u gratis en betrouwbare hulp. Wilt u een afspraak? Ga naar belastingdienst.nl/langskomen. Hogeveen, Almelo, Apeldoorn, Bergen op Zoom. Ster. Pretty Woman stopt. Definitief. 26 mei. Nog maar 8 weken te zien. Dit is je laatste kans om deze ultieme feel-good musical te beleven. Nu met elke tweede kaart halve prijs. Boek snel op prettywomanthemusical.nl. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen. Net zolang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter Horen. Een en al oor. Vanavond in Kassa. Elk jaar wordt voor meer dan 100 miljoen euro aan medicijnen weggegooid. Geneesmiddelen die worden teruggebracht, worden vernietigd. En dat terwijl er ondertussen een groot tekort is. En wat is er aan de hand met de Hollandse garnaal? Hij is in een jaar verdubbeld in prijs. Is de Hollandse garnaal straks net zo exclusief als kaviaar? Je ziet het vanavond in Kassa. 7:15, NPO 2. Nu, later en altijd. Veel ondernemers zijn bezig met verduurzamende maatregelen. Maar we willen niet verrast worden door schade. Ontdek hoe onze preventiespecialist helpt met verrassingen voorkomen bij duurzaam ondernemen. Op asr.nl/schadevoorkomen. ASR doet het. Ook profiteren van gratis montage bij je nieuwe keuken? Dit is je laatste kans. Maak snel je afspraak of kom langs in de winkel. Want alleen dit weekend profiteer je nog van gratis montage. Dat is echt ongekend van... Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Money, money. Ja, money, money. Je hoort het goed. Money, money. Jackpot alert. De hoogste jackpot van Nederland staat nu extreem hoog. Dus koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen. Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Portretten, interieurs, enorme stadsgezichten en beeldhouwwerken. Ontdek het indrukwekkende oeuvre van Antonio López, meester van het Spaans realisme. Nu te zien in het Drents Museum. Bestel tickets via drentsmuseum.nl. NPO Radio 1. Pound. Goed ingelichte kring. Jaja Morali. Welkom bij een nieuwe openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring. Het Omroep Poont-programma waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. De volgende dappere deskundigen vormen vandaag de kring. Tessel ten Zwege, auteur van de boeken Femicide en Dat zou jij nooit toelaten en ooit slachtoffer van partnergeweld. Fatia Abdi, gemeenteraadslid GroenLinks PvdA in Amsterdam. Gemeenteraadslid. Cindy de Koning, netwerkagent en boegbeeld geweld tegen vrouwen bij de politie Amsterdam. En we hebben deze keer een vrouw op afstand, correspondent Lia van Beckhoven vanuit het Verenigd Koninkrijk. Na de moord op Sarah Everard door een politieman ontstond daar de actie Reclaim the Streets, oftewel eis de straat terug. Daarna kwam de veiligheid van vrouwen hoog op de nationale agenda als gespreksonderwerp en veranderde de manier waarop er over het onderwerp werd gesproken. Omdat ik weet dat jullie heel veel van dit onderwerp weten en echt zitten te popelen om je kennis te delen, slaan we voor één keer het razendsnelle nieuwsrondje over. Een familiedrama. Een crime passionnel. Een verwarde man die handelde in een vlaag van waanzin. Huiselijk geweld. Het zijn benamingen voor een vorm van misdaad waar we het liefst van wegkijken. Maar dat doen we vandaag niet. Niet uit sensatiezucht. Niet omdat we van ellende houden. En al helemaal niet omdat we zo woke zijn. Maar omdat, volgens deskundigen, dit misschien wel kan worden voorkomen. This is 911. Hello? Help me. What's your address, ma'am? 2013, number 3. What's going on there? My husband stabbed me. He what? Stabbed. He's killing me. Ma'am? Ma'am? Help me. Help me. Dit is een Amerikaanse politieopname die ik heb genomen uit een aflevering van de Oprah Winfrey Show. De vrouw aan de telefoon heeft 50 messteken overleefd, aangebracht door haar echtgenoot. Ze waren een paar maanden eerder uit elkaar gegaan omdat hun huwelijk niet werkte. Mike had de kinderen dat weekend gehad en zou ze komen terugbrengen. In plaats daarvan begon hij uit het niets nadat hij was binnengelaten in te steken op zijn vrouw. Ze slaagde erin alarmnummer 911 te bellen en werd gered. Tessel, ik lees de eerste regels voor uit jouw boek Femicide. Ik schrijf deze woorden omdat ik leef. Laat dat voorop staan. Mijn nieuwsgierigheid naar femicide en de afstand die ik soms voel bij het theoretisch benaderen van dit onderwerp botsen hevig met de herinnering aan het koude metaal dat ooit tegen mijn keel werd gedrukt. Een man in mijn huis, die mij lief had, zette een keukenmes tegen mijn hals. Ik schrijf dit omdat ik leef. En omdat ik wil dat meer vrouwen dat blijven doen. Je maakt in femicide een zeer grondige analyse van alle aspecten rondom femicide en hoe het zou kunnen worden voorkomen. Daar ga je niet in op je eigen verhaal. Dat gebeurt in je eerste boek. Dat zou jij nooit toelaten. Het is het nogal onverwachte relaas van een heel stoer meisje dat zich stiekem laat slaan, bijten, schoppen en knijpen. En dat er zeer bedreven in raakt om dat geheim te houden voor iedereen die van haar houdt. En merkwaardig genoeg begon het toch allemaal zo. Suddenly. Suddenly, you're in love. Tessel, we weten uit onderzoek dat femicide vaak loopt volgens een stuk of 8 fasen. En de eerste is dit, hyperromantiek. Hoe ging dat bij jou? Ja, inderdaad. Een gewelddadige relatie. Een relatie waarin femicide uiteindelijk voorkomt. Begint vaak met een periode van lovebombing, zoals je dat noemt. Wat is dat, lovebombing? Dat is wanneer iemand je eigenlijk heel snel al overspoelt met liefde. Ik kreeg bijvoorbeeld te horen dat ik het mooiste meisje van de wereld was. En dat hij nog nooit zo iemand had ontmoet zoals ik. Dat hij nog nooit zoiets gevoeld had. En eigenlijk doordat je zo overspoeld wordt door liefde en je natuurlijk allemaal gelukshormonen aan het aanmaken bent, zie je eigenlijk de rode vlaggen die er misschien zijn niet zo goed meer. En je raakt heel snel aan iemand afhankelijk. Omdat je de hele tijd zo'n dopaminehit krijgt wanneer je weer hoort dat je het mooiste en leukste meisje ter wereld bent. En wanneer dat dan weggaat, dan denk je, hè, wat heb ik fout gedaan? En ga je de hele tijd op zoek om dat gevoel weer terug te krijgen. En het is overal, het is in alle films, het is in alle sprookjes. Het is, ja. Het is het ding waarvan wij denken, ja, zo hoor je eigenlijk te voelen. Ik zei al, in een heleboel van die verhalen komen dezelfde structuren en patronen voor. En dan verandert de prins op het witte paard in een man met een venijnig zwaard. Aanvankelijk is dat zwaard nog verbaal. Wanneer kwam de omslag? En je ontmoet op een gegeven moment op vakantie in Londen. Ja. En hier is volgens mij al de eerste trigger. Je gaat naar Londen om van een negatief gevoel af te komen. Ja. Het lijkt wel alsof ze het weten, hè, wanneer wij kwetsbaar zijn. Zeker. Ik denk dat inderdaad, dat hij echt een neusje had voor welk meisje zit er niet lekker in haar vel, is een beetje kwetsbaar. Ik was ook een stuk jonger dan hij. En ik denk, ja, bij nader inzien dat hij op zoek was naar de persoon die hij het makkelijkst kon manipuleren. Ja, want op zichzelf is het ook alweer heel grappig. Je schrijft dat jij gaat uit met een hoodie en een tuinbroek eroverheen. En dan zit je tussen allerlei Kim Kardashian-klonen en hij kiest jou uit. Dus dan denk je van, nou, deze gevoelens moeten wel heel waarachtig zijn. Al heel snel komt die jongen bij jou wonen, meteen eigenlijk al. Ja. Wanneer komt de omslag? Wanneer en wat gaat hij dan doen? Wat is die omslag? Want ook dat komt eigenlijk overal voor. In alle films, in alle boeken, in alle relaties, in alle verslagen. Nou, eigenlijk was het vanaf het begin al een hele ongezonde relatie, omdat het zo extreem snel ging. En waar we heel snel gingen samenwonen. Als ik daar nu aan terugdenk, denk ik, dat is super onverantwoordelijk om op je 19e een man die je net kent in huis te halen. Maar op dat moment dacht ik, vanwege dat lovebombing, van, oh, een man die komt helemaal voor mij vanuit Londen naar Amsterdam verhuizen. En elke keer als ik er ook een beetje twijfels over had, dan werd me heel snel duidelijk gemaakt door hem ook van, nee, dit is iets waar je dankbaar voor moet zijn. En dit is bijzonder. Het begon al op een scheve basis natuurlijk. Maar waar ik eerst inderdaad werd overspoeld met complimentjes en cadeautjes en de liefste man die ik ooit heb ontmoet, begon hij op een gegeven moment een beetje mij onzeker te maken. Dus mijn zelfverzekerdheid heel erg onderuit te halen door gemene opmerkingen te maken over mijn uiterlijk of hoe ik mijn leven leidde. Omdat hij een bepaald beeld had van hoe hij zijn vrouw wilde zien. En daar moest ik dan maar aan voldoen. En als ik dat niet deed, werd hij daar heel passief-agressief of echt verbaal agressief over. Ik ga niet met jou uit als jij die stomme kleren aan hebt. En... Precies. Ja, en je ga je echt zo de deur uit, dat kun je toch niet maken. En ook wat je vaak ziet in gewelddadige relaties, dat partners vrij jaloers zijn. Dus als ik dan veel met mijn vriendinnen omging of ging hangen met een mannelijke vriend bijvoorbeeld, dat hij daar dan ook heel erg iets vond en mij daar een schuldgevoel over aanpraten. Helemaal erg vind ik, je logeert op een gegeven moment bij je ouders en om 3 uur 's nachts gaat de telefoon en daar hebben we hem weer. Ja, precies. Ja, dus er was altijd wel een reden waarom ik direct naar hem toe moest komen en precies moest doen wat hij vond dat ik moest doen. En anders dan zwaaide er wat. Of hij dreigde met dat hij mijn spullen kapot zou maken of mijn huissleutels zou weggooien. Of op den duur ook ging hij dreigen met geweld, fysiek geweld, zelfs met moord op een gegeven moment. En waar het eerst dus heel lang nog verbaal was, sloeg het op een gegeven moment om. Er was een avond dat we allebei heel dronken waren. En toen heeft hij voor het eerst echt fysiek geweld gepleegd. Maar ja, op zo'n moment, omdat hij dronken was en omdat je denk ik ook als mens gewoon heel graag niet wil toekennen aan jezelf van hey, ik word mishandeld, is het dan heel makkelijk om te zeggen. Dit is interessant. Ik heb al heel vaak de naam Elisabeth Kübler-Ross gebruikt, hè, in dit programma. Die heeft een Amerikaans-Zwitserse psychiater, die heeft de fasen van rouw beschreven. Fase nummer 1 is ontkenning. Ja. En je wil het niet geloven. Een van de redenen waarom je het niet wil geloven is omdat giftige liefde altijd wordt gebracht als liefde. En dat in de gaten houden en controleren als stalken wordt ons zelfs in de popmuziek verkocht als liefde. Laten we even met dit in ons achterhoofd opnieuw luisteren naar The Police. Every breath you take. Dat hebben we allemaal gezien als, het is Sting hier verliefd. Mm-hmm. Maar iedere ademhaling, iedere beweging die je maakt, iedere keer dat je afstand neemt, ik hou je in de gaten. En even later zingt hij nog, can't you see you belong to me? Dat kan betekenen, je hoort bij mij en het kan betekenen, je bent mijn bezit. Mm-hmm. Yeah. Als je dit soort teksten nu hoort, luister je er ook anders naar, denk je... Zeker. Ik ben echt met hele andere ogen gaan kijken naar de films die ik bijvoorbeeld vroeger keek. En waar niet alleen inderdaad ongezonde relatiepatronen in werden verheerlijkt, maar überhaupt de boodschap dat je altijd een relatie en een vriend nodig hebt om gelukkig te zijn. Ik denk dat dat ook wel heel erg een rol heeft gespeeld in dat ik me dus inderdaad depressief voelde voordat ik naar Londen vertrok. En dan dacht van, ik ga toevlucht zoeken in een man die mij leuk vindt. Want dat is wat ik altijd heb gezien in de romcoms die ik keek toen ik opgroeide. En nu weet ik van, een relatie is niet een pleister op mentale gezondheidsproblemen. Sterker nog, als je heel erg afhankelijk van iemand wordt in een relatie, kan het je mentale gezondheid eigenlijk alleen maar verergeren. Volgens mij was het ook echt niet goed met jouw mentale gezondheid toen je op een avond onder een hete douche stond om bij te komen van alles wat deze vent jou aandeed. En dan krijgen we een soort psycho. Dan draait er een mes in het slot. Wat gebeurt er dan? Ja, het is gek, want ik denk dat moment een van de engste en meest indrukwekkende momenten is geweest uit die gewelddadige relatie. Terwijl er eigenlijk helemaal geen sprake was van fysiek geweld op dat moment. Maar ik had aangegeven dat ik echt eventjes tijd voor mezelf nodig had en even een paar seconden alleen wilde zijn. Ik woonde met hem in mijn studio en als ik daar binnen was, was ik eigenlijk continu bezig met registreren in mijn hoofd van waar in de ruimte is hij? Hoe is zijn lichaamstaal? Is hij boos op mij? Heb ik iets verkeerd gedaan? En zo ja, wat dan? En die seconden dat ik eventjes alleen kon zijn, dat waren de enige momenten dat ik na kon denken over wat er eigenlijk gebeurde. Dat daar ruimte was, voor was in mijn hoofd. Maar ja, dat wilde hij natuurlijk niet. Dus hij heeft toen met een mesje van buitenom het slot opengedraaid. En ja, heeft toen de deur opengemaakt en deed vervolgens eigenlijk niks. Hij stond daar maar met dat mesje in zijn hand een beetje naar me te kijken. Dus er is niet daadwerkelijk iets gebeurd. Maar dat moment voelde zo als een mokerslag. Gewoon omdat ik toen merkte van, hij gaat me geen seconde rust gunnen. En ik heb gewoon helemaal geen controle over mijn eigen hoofd. Over wat hier gebeurt. Het voelde zo intrusive. En zo, omdat hij ook vervolgens niks kwam doen in die badkamer, zeg maar. Dus hij deed dat ook echt alleen maar om een soort van zijn macht te laten zien. Psychische terreur. Psychische terreur. Dat was echt een ja. Als je nadenkt over wat er precies daadwerkelijk gebeurde, dan lijkt het heel erg een niksig moment. Maar dat was voor mij mentaal echt verwoestend. En dan het moment dat je beschrijft aan het begin van femicide. Ja. Het koude metaal op je nek. Ja, op een gegeven moment denk ik dat hij heel erg gefrustreerd was, omdat ik mentaal gewoon totaal uitgecheckt was. Ik was echt volledig niet meer aanwezig in mijn eigen lichaam. Een soort van hele lange ontkenningsfase, waarin ik een soort van op de automatische piloot voortleefde. En hij kon me gewoon niet meer bereiken. En dat frustreerde hem ontzettend. Dus op een gegeven moment escaleerde het geweld ook. En begon hij me echt met de dood te bedreigen om maar tot me door te dringen. En het moment dat ik beschrijf in femicide was eigenlijk een moment dat ik dacht, je doet het maar. Ik ben nu zo kapot gemaakt mentaal. Ik zie het zo niet meer zitten allemaal. Ja, dit is ook geen leven. Dus als je me doodmaakt als ik wegga, dan doe je best. En gelukkig heb ik het toch overleefd. En daarna dacht ik van, hij heeft gewoon een keukenmes gepakt. En ja, hij zei, hij was gewoon heel gefrustreerd dat ik niet meer echt op hem reageerde. Hij zag denk ik gewoon dat hij niet meer zoveel effect op me had. En uit frustratie escaleerde het toen gewoon enorm. Dat is overigens ook bij het fragment net uit de Oprah Winfrey Show. Een vrouw die wegloopt. Dat is wat we heel vaak zien op het moment dat die vrouw vaak na een grote crisis, waarin de man vertelt hoe zielig hij wel niet is. Ja. En dat hij het niet expres doet en dat het hem zo spijt. Op het moment dat die vrouw zich losmaakt, dan is het echt hommeles. Stoppen door. En dan nu, dit is wat de wereld denkt. Waarom laat je dit toe? Laten we, voordat jij het antwoord geeft, nee, even Billie Holiday het antwoord geven. Want die heeft het ook allemaal meegemaakt. He isn't true. He beats me too. What can I do? Oh, my man, I love him so. He'll never know. Whitney Houston, Amy Winehouse, Cher, Tina Turner, Rihanna, Nigella Lawson, die werd trouwens zelfs in het openbaar geslagen, Billie Holiday. Het is zoveel heel succesvolle vrouwen overkomen. Ik zeg dit even om je een hart onder de riem te steken. Dat mensen die denken van, waarom liep ze niet gewoon weg? She's not the only one. Deze krankzinnige situaties komen voor. Maar ik ga je de vraag toch stellen namens de luisteraar. En lieve Tessel, niet omdat ik aan victim blaming doe, maar omdat we moeten proberen tot de kern te komen. Je hebt lieve vriendinnen en je hebt liefhebbende ouders. En hij is financieel afhankelijk van jou. Waarom kon je niet veel eerder zeggen, hey, Louise, je gaat maar iemand anders lastigvallen? Waarom kwam je niet los? Ja, ik denk dat dat een complexe vraag is met meerdere redenen. We hebben al een beetje aangestipt dat ik zelf best wel depressief was in de tijd dat ik hem tegenkwam. Dat ik hem gebruikte als een soort van plek om omheen te vluchten van mijn eigen mentale terreur. Daarnaast was ik echt heel diep in de ontkenningsfase. Ik kon echt nog niet aan mezelf toegeven in wat voor een ernstige situatie ik zat. Plus iets wat we net ook al eventjes hebben benoemd, dat als je wordt mishandeld, je eigenlijk bezig bent met overleven. Als ik in mijn huis was, moest ik de hele tijd kijken waar hij was en wat voor humeur hij had. Of ik hem misschien boos had gemaakt. Als ik niet bij hem thuis was, dan moest ik de hele tijd mijn telefoon in de gaten houden. Of hij niet toevallig ineens boos was geworden en eiste dat ik naar huis moest komen. Je moest sleutels zoeken die hij had kwijtgemaakt. Nou, precies. Dus je bent eigenlijk heel erg bezig met overleven. Je lichaam ontwikkelt een soort van tweede intuïtie, waarop je gewoon precies gaat aanvoelen hoe je je moet gedragen om jezelf veilig te houden voor iemand. Hij was je dagtaak. Zeker, zeker weten. Dus ik was daar gewoon super veel mee bezig. En het alternatief was teruggaan mijn depressie in. Waar ik ook bang voor was. Ik vond het ook gewoon heel eng om alleen te zijn. Ja. En dat was mijn ervaring. Maar voor heel veel vrouwen, er zijn zoveel redenen om niet bij een gewelddadige partner weg te kunnen. Het kan financieel niet mogelijk zijn. Sommige vrouwen zijn afhankelijk van hun partner voor hun verblijfsvergunning. En sommige vrouwen zijn ook gewoon heel erg verliefd en houden heel erg van iemand die ze geweld toedoet. Dus dat is ook allemaal mogelijk. Ja, dat is wat we net hoorden bij Billie Holiday. Ja. Ik kom er niet weg. Ik zei al eerder, we hebben heel erg de neiging, ook omdat ons dat geruststelt over het leven, om te denken, nou weet je, dat is achter die deur, dat is achter die deur. En toch zijn er structuren. En je herkent het, als je gaat opletten, inderdaad, overal in de populaire cultuur. We zijn opgegroeid allemaal met de sprookjes. Blauwbaard, die een hele kelder vol vrouwenlijken had. Shahrazad, de sprookjes van 1001 Nacht, die aan het voorlezen was voor haar leven, letterlijk. Maar het is ongelooflijk. Blueszanger Pat Hare zingt in 1954... I'm gonna murder my baby. Don't do nothing but cheat and lie. I'm gonna murder my baby. Yes, I'm gonna murder my baby. En niemand gelooft dat natuurlijk. Maar in 1963 schiet hij zijn vriendin dood. Onze sympathieke Beatles zingen deze tekst. Well, I'd rather see you dead, little girl, than to be with another man. You better run for your life if you can, little girl. Hide your head in the sand, little girl. Catch you with another man. That's the end, little girl. Nou, dan hebben we Eminem, die heeft, dat ga ik niet eens voorlezen, want ik ga er geen reclame voor maken. Wat een tekst die heeft geschreven over gewoon letterlijke beschrijvingen van hoe een vrouw aan haar einde moet komen. Johnny Depp, die over Amber Heard teksten aan zijn vriend. Let's drown her before we burn her. I will F... her burnt corpse afterwards to make sure she's dead. En toch gaan nog steeds niet alle bellen bij ons rinkelen dat er hier misschien wel iets structureels aan de hand is. Ja, hoe is het mogelijk, hè? Ja, ik snap daar ook niks van. Ik denk, het is natuurlijk wereldwijd dat mensen liever wegkijken van geweld. Maar ik denk specifiek in Nederland dat er echt heel erg een hang is naar het beschrijven van geweld tegen vrouwen. Inderdaad, als wat je al zei, familiedrama's, geweld achter de voordeur. Omdat er zo'n beeld is van Nederland als een heel gendergelijk en progressief land. En als je het maar beschrijft als geweld achter de voordeur en niet als een structureel maatschappelijk probleem, dan hoef je niet de realiteit in de ogen te kijken dat er wel degelijk een probleem is met gendergelijkheid in Nederland. Nou, overigens, wat natuurlijk ook nog vaak gebeurt, is het ligt aan die vrouw zelf. Hè? Ik hou erg van opera. De hele opera Carmen gaat alleen maar over één ding, namelijk uitleggen waarom zij het verdiend heeft uiteindelijk om door José te worden neergestoken. De definitie van femicide. Er zijn er vele. Ja. Ik wil graag dat jij de meest uitgebreide noemt. De definitie die ik zelf het liefst hanteer is moord op vrouwen vanwege een gevoel van vrouwenhaat of het gevoel dat een vrouw je eigendom is. En die definitie vind ik zelf fijn omdat het niet alleen gaat over vrouwen in relaties met mannen, maar dat het bijvoorbeeld ook sekswerkers includeert. Die worden vermoord door hun cliënten wanneer ze hen bijvoorbeeld een dienst weigeren. Of transvrouwen die vaker worden vermoord door meer casual sekspartners. Dus ik vind dat de meest inclusieve term. Maar er zijn verschillende definities in omgang. Het ligt ook een beetje aan de context. Hè? Want als je het hebt over femicide opnemen, bijvoorbeeld in het wetboek van strafrecht, dan heb je een andersoortige definitie nodig dan de definitie die je gebruikt in het culturele debat. Want hoe ga je vrouwenhaat bijvoorbeeld hard maken, juridisch? Ja. We gaan hier zo meteen op verder. Uiteraard eerst het nieuws met Jurriën Boekraat. NPO Radio 1. De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is in Den Haag twee keer opgepakt bij een protest van Extinction Rebellion. Thunberg zat met een groepje op de weg langs het Malieveld. Na enkele minuten werd ze opgepakt en afgevoerd. Later op de middag kwam ze terug en ging op een zebrapad zitten. Ook dat protest was van korte duur. Op het eerste officiële partijcongres van Nieuw Sociaal Contract zei partijleider Omtzigt dat de leden zich geen zorgen hoeven te maken over de formatie. Hij stelt dat de partij koers houdt. Het Israëlische leger heeft in de Gazastrook het lichaam gevonden van een van de gegijzelden en het teruggebracht naar Israël. Het gaat om de 47-jarige Elad Katsir, die op 7 oktober werd ontvoerd vanuit een kibbutz. Israël zegt dat terreurbeweging Islamitische Jihad hem heeft vermoord. In Kazachstan zijn tienduizenden mensen geëvacueerd vanwege zware overstromingen. De president van het land heeft het de grootste natuurramp in 80 jaar genoemd. En in Rotterdam is de wedstrijd Sparta-Heracles net afgetrapt. In het stadion zicht Arman Afsaroglu. Ja, en de wedstrijd is inderdaad 10 seconden geleden begonnen. Sparta tegen Heracles. Dus Sparta heeft een uitstekende week achter de rug. Midweekse speelronde hebben we ook achter de rug in de Eredivisie. En Sparta won 2 keer dit afgelopen weekend en afgelopen woensdag. 2 keer zelfs 4 doelpunten gemaakt. En dan zit je er lekker in. Heracles beleefde ook een uitstekende midweek. Want won zeer verrassend met 5-0 van AZ. Heracles dat nog vecht om degradatie te ontlopen. Maar als het nog een paar punten binnenhaalt, dan lijkt dat wel een voldongen feit. Sparta hoopt nog playoff voetbal af te dwingen. En ook voor hen ziet het er goed uit. Sparta mist wel de topscorer en de belangrijke spits. Lauritsen met een blessure. Hij wordt vervangen voorin door de Canadees Charles Andrews Brim. Zomerse omstandigheden zoals in het hele land. Ook in Rotterdam op het kasteel. Groot vuurwerk om het jubileum van een supportersvereniging te vieren. Niemand ziet er wat van, want de zon schijnt, maar toch leuk. En we hebben allemaal wat gehoorschade opgelopen. Dat is minder leuk. 0-0 na een minuut bij Sparta Heracles. Ik dank je zeer. En dan gaan wij hier door met Peter Kuipers-Munneke en het weer. Het is erg warm in het land. Verschillende temperatuurrecords zijn er vandaag al gebroken. Ik hoor hier en daar mensen zich verbazen over het feit dat het zo hard waait. Maar ja, dat mag toch niet zo heel vreemd zijn, want die warmte die moet ergens vandaan komen. Dus die waait letterlijk naar ons toe vanuit Spanje. En die wind die hebben we de hele dag nog. En ook vannacht en ook morgen speelt die een belangrijke rol. En dat is mede de reden dat de temperaturen zo hoog uitvallen. Nou, vanavond blijft het dus droog. Vannacht niet. Dan ontstaan er een paar buien in het binnenland. Met hier en daar kans op wat onweer. En dan wordt het een hele zachte nacht ook, met hoge minimumtemperaturen van zo'n 11 tot 14 graden. Dat zie je niet vaak in april. En dan hebben we morgen overdag op de meeste plaatsen zon. Zeker eerst in het westen van het land en later ook in de rest van het land. Zeker in Limburg, Brabant, daar blijft de bewolking echt nog wel lang hangen. 'S Ochtends ook nog met een enkel buitje. En toch wordt het eigenlijk best aardig weer morgen, met zo'n 16 tot maximaal 20 graden. Dan hebben we maandag ook een dag met eerst wat zon. Het wordt dan 19 graden, maar overdag volgen er dan wel wat buien. En daarna hebben we eigenlijk weer heel gemiddeld april weer, met temperaturen van zo'n 14, 15 graden. Dinsdag een buitje. En woensdag waarschijnlijk dan weer een fraaie, zonnige, droge dag, maar dan met 14 graden in plaats van 24. Dank je wel. Helene de Geest, hoe is het op de weg? Het is de hele dag eigenlijk al best wel druk, maar het begint nu een beetje af te nemen, gelukkig. Alleen naar de Keukenhof, daar is het nog steeds druk. Op de N207 is dat, van Alphen aan de Rijn naar Hillegom. Tussen Abbenes en Hillegom nog altijd ruim 20 minuten verdraging. Verder staat er een auto in brand op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven bij Bokstel. Er zijn er 2 rijstroken dicht en de vertraging is 10 minuten. En een kwartier verdraging op de A16 Breda-Rotterdam door een ongeluk bij knooppunt Terbrugseplein. De rechte rijstrook is daar dicht. Goed ingelichte kring. Met Jaja Morali. En met Tessel ten Zwege, auteur van de boeken Femicide en Dat zou jij nooit toelaten. Fatia Abdi, gemeenteraadslid Amsterdam. En Cindy de Koning, boegbeeld van het geweld tegen vrouwen van de politie Amsterdam. En in deze special over femicide hebben we een vrouw op afstand. En wel correspondent Lia van Beckhoven vanuit het Verenigd Koninkrijk. Daar is de veiligheid van vrouwen onderdeel geworden van een landelijk debat, dankzij de actie Reclaim the Streets. De manier waarop naar geweld tegen vrouwen wordt aangekeken is hierdoor veranderd. Eis de straten terug begon na de moord op Sarah Everard door een politieman in 2021. Lia, jij zei onlangs tegen mij: de moord op Sarah Everard resoneert nog. Voor degenen die het zijn vergeten, wat gebeurde er ook weer in 2021? Nou, op 3 maart, Shasha, verdween inderdaad een toen 33-jarige vrouw, Sarah Everard. Dat was in Zuid-Londen. Ze was, bleek later, aangehouden door Wayne Cousins, een agent in Burger. Hij waarschijnlijk zei hij tegen haar dat hij verdacht van het overtreden van de coronawetgeving. Het was namelijk in die tijd. 6 dagen later werd die Cousins aangehouden, gearresteerd, en een dag later werd haar lijk gevonden op een stuk land dat van hem was in Kent. Ze bleek dus ontvoerd en vermoord te zijn door die man. Dat op zich, eerlijk gezegd, niet vreselijk uitzonderlijk. Ik bedoel, iedere week worden in Groot-Brittannië 2 vrouwen vermoord. Bijna altijd door mannen die ze kenden. Dus dat Sarah Everard vermoord werd door een man die ze niet kende, is al vrij uitzonderlijk. Maar wat het echt heel erg anders maakte, was het feit dat het ging hier om een agent van de Londense politie. En dat maakte landelijk een enorme, diepe indruk. Het bracht een schokgolf teweeg van vrouwen die zeiden: zie je wel, we hebben de politie al niet vertrouwd als het gaat om de manier waarop ze omgaat met vrouwenhaat, misogynie. Als we aantijgingen doen van verkrachting bijvoorbeeld, of ander onstedelijk gedrag, wordt het niet serieus genomen. En nu blijkt dat de politie ook helemaal niet te vertrouwen is, want ze kunnen vrouwen doden. Nou, een onderzoek, hè? Ik merk het zelf ook in mijn eigen omgeving, hoor, dat vrouwen zeiden van: nou, als er iets met me gebeurt, ik weet niet of ik dan sowieso naar de politie stap. Maar als politieagenten me tegenhouden, weet ik ook niet hoe serieus ik dat moet nemen. Of ik ze wel kan vertrouwen. Dus een onderzoek zou dat later bevestigen. Er zijn sindsdien ontzettend veel onderzoeken gedaan. Maar het was inderdaad aanleiding voor een landelijk debat over gewelddadige agenten, over de rol van de politie in de samenleving. Reclaim the Streets, dat was niet alleen maar iets van radicale feministen. In de koninklijke familie maakt men zich er ook zelfs druk om. Kate Middleton was er heel snel bij om bloemen te leggen. Heeft dat indruk gemaakt op de Britse bevolking? Nou, dat zij erbij was, was meer symbolisch. Liever dan dat dat iets nieuws betekende. Het was meer een bevestiging van wat men al voelde in de samenleving. Er zijn heel veel bakens gehouden destijds. In tenminste 8 of 9 steden, voor zover mij bekend, in het hele land, werden er bakens gehouden. Diverse bakens zijn gehouden in Londen. En inderdaad, Kate Middleton was een van die vrouwen die naar de plek ging in het zuiden van Londen, waar Sarah Everard voor het laatst gezien werd. En duizenden mensen kwamen daar bij elkaar. En weet je, Shasha, wat ook zo opmerkelijk was? De politie reageerde hierop zo verkeerd als ze maar kon reageren. Ik bedoel, in plaats van die wakens toe te laten, werden de vrouwen gearresteerd. En echt heel erg hardhandig gearresteerd. Want ze mochten er niet zijn, want we leven nog steeds in de tijd van corona. Eentje heeft er trouwens onlangs £10.000 gekregen als een genoegdoening, hè, voor de manier waarop ze is gevangen gezet. Precies. Er zijn een aantal aanklachten later ingediend door de politie over de manier waarop die agenten zich gedroegen tegen die demonstrerende vrouwen. En dat heeft inderdaad geleid door substantiële compensatie. Maar wat die politie ook zei, en nogmaals, dat bevestigde alleen maar het wantrouwen van heel veel, vooral vrouwelijke Britten. Wat de politie zei bijvoorbeeld was: kijk, die dader, die moordenaar van Sarah Everard, dat was, ik citeer, 1 enkele rotte appel. Een ander, wat ik me ook nog herinner, is dat agenten zeiden: kijk, als je op straat loopt en het is nacht en het is avond en het is donker en het is gevaarlijk en je vertrouwt de situatie niet waarin je terechtkomt en er is geen, je vertrouwt de politie ook niet in, als die in de buurt zou zijn, dan hou je gewoon een bus aan. Ja, ja. Ook, ja, zouden vrouwen, dat wist ik ook niet, maar vrouwen zouden meer streetwise moeten zijn als ze aangehouden werden door een agent. Ik bedoel, streetwise, slim, hè? Hoe kun je als je je verzet tot arrestatie door een agent, dan kan dat leiden tot een nieuwe aanhouding, want het is strafbaar, hè? Tegenwerking. Of verzet bij arrestatie is strafbaar. Dus heel erg dom en tegenstrijdig advies. Waarbij één ding, vind ik, opvalt. En dat is dat weer de schuld bij de slachtoffers terechtkomt. Weet je wel? De dagen nadat Everard verdween, ging de politie huis aan huis bij mensen langs en zei tegen vrouwen, alsjeblieft, vertoon je niet op straat. Blijf thuis. Let op. En dat leidde tot meer boosheid. Want vrouwen zeiden, waarom wordt onze vrijheid beperkt? Waarom moeten wij extra maatregelen nemen? Terwijl het de mannen zijn die de criminelen zijn, niet wij. Ik dank jou zeer. Ik ben blij dat in elk geval nu je ziet in Groot-Brittannië een soort omslag en een nieuw debat. Ik dank je zeer. En wij gaan hier naar politievrouw Cindy de Koning. Cindy, ja, je bent politievrouw. Krijg je kippenvel als je dit allemaal hoort? Ja, het is echt verschrikkelijk iedere keer weer als ik het hoor. En wat Lia zegt is ook heel herkenbaar, van dat de schuld vaak bij slachtoffers wordt gelegd. En victim blaming. Maar ik zie het ook als wij voorlichtingen geven, dat we heel erg snel geneigd zijn om die voorlichting in te richten op een stukje weerbaarheid en weer voor slachtoffers, om slachtoffers te sterken. Dat is prima. Maar daarnaast heb je ook iets te doen in voorlichting voor potentiële daders. En wat denk je van de omgeving die vaak nog groter is dan slachtoffers en daders? Wij hebben gezien in het eerste gesprek met Tessel, eigenlijk gaat femicide bijna langs een soort verhaaltje, bijna een soort sprookje van er was eens en dan eindigt het niet met ze leefde nog lang en gelukkig, maar toen was dat messer of die pistool of weet ik veel. Dat klinkt alsof we zouden kunnen interveneren voordat het zover is. Kan dat? Kan de politie dit voorkomen? Ik vind dat een hele interessante, want als je aan preventie denkt, preventie is natuurlijk heel breed, je kan het heel breed inzetten. En als ik kijk naar mijn eigen praktijk, want ik ben vooral echt heel veel actief in de praktijk. Ik maak contact met gemeenschappen, groepen, vrouwen, mannen, iedereen waar wij als politie niet mee in verbinding staan. En ik zie vooral binnen gemeenschappen ook vrouwengroepen en dat daar nog echt... Dit komt eigenlijk in alle groepen voor, geweld tegen vrouwen. Maar als je het hebt over preventie, ben je bijna als politie bijna altijd te laat. Want er is altijd wel een vrouw die het al heeft meegemaakt of er al in zit. Het liefst wil je natuurlijk dat het helemaal niet plaatsvindt. Dus het stukje voorkomen bij mij is vooral gericht op het voorkomen dat het nog vaker gebeurt. Of dat, dat de vrouw in veiligheid... Hoe kun je dat doen? Ja, dat is dus... Dat kan je niet zo per... Het is per situatie natuurlijk verschillend. En vooral omdat ik natuurlijk met heel veel ook culturele gemeenschappen geef te maken heb. Geef me één voorbeeld. Nou, een voorbeeld. Onlangs had ik een situatie van een vrouw die als arbeidsmigrant hier is. Een Roemeense vrouw. En die zit in een huiselijk geweldsituatie. En die situatie krijg ik dus ook al als het al gaande is. Dus op dat moment het enige wat aan preventie wat ik dan kan doen is informeren. En zoveel mogelijk informatie, ook als het gaat om hulp. Hè, want aangifte is niet altijd de oplossing. En wat je dan hoopt, en in dit geval is dat ook gebeurd. Die mevrouw heeft zich gemeld bij Veilig Thuis. En er is een hele traject opgezet. Dus op dat moment is voor mij als politie heb ik een melding gemaakt, een veilig thuismelding doorgezet. En heb ik voor mij op dat moment voorkomen dat ze misschien nog langer in de geweldsituatie zit of dat het erger wordt. Het is in ieder geval bij de zorg. En verder heb je dan niet zoveel invloed meer als in... wat ik zelf altijd doe is wel gewoon beschikbaar zijn. Dus dat ik aangeef aan zo'n vrouw van... mocht je nog vragen hebben, kun je die altijd nog stellen. Want ik weet dat er ook vaak angst achter zit. Hè? Dat mensen heel veel te maken met angst, waarom ze niet voor een aangifte kiezen. En dat kan te maken hebben in dit geval die mevrouw die zei... die voelde eigenlijk zelf al aan van als ik wegga bij hem, dan gaat hij me vermoorden. Dus eigenlijk, dit is heel belangrijk. Dit ja. is wat ik nogmaals het Oprah Winfrey-fragment aan het begin. Het verhaal van Tessel op het moment dat hij me niet meer pijn kon doen. Want ik was al eigenlijk uit mezelf gecheckt. Dissociatie heet dat volgens mij in de psychologie. Ja. Dus ze voelt dat zelf dus al aan. Heel dan dan ontstaat je juist dat geweld. Ja. Fatia Abdi, gemeenteraadslid Amsterdam. Je hebt een zwart boek gelezen over, laat ik het partnergeweld noemen. Ja. Want huiselijk geweld, Tessel zegt terecht, er is niks knus aan. Ja. Wat viel jou op in dat zwart boek? Nou ja, ik kreeg het doorgestuurd van mijn collega Sarah Reitema, gemeenteraadslid in Rotterdam. En ja, je mond valt gewoon open, want het is een beschrijving gewoon van rechtbankuitspraken bij verschillende casuïstieken van huisgeweld en ook vrouwenmoord. En ik moest meteen ook denken aan een oproep die de OM had gedaan in Amsterdam. Die zei, hey, wij gaan ons veel meer bezighouden met femicide, veel actiever. En er kwamen allemaal hele positieve reacties op. Ik dacht, het is eigenlijk schandalig. Waarom? Dat het Openbaar Ministerie dan zo zegt, we gaan er nu, want dat viel mij op, nu, we gaan er nu ons meer letten op femicide en vrouwenmoord. Ik dacht, little too fucking late, weet je wel? Nee, maar serieus, ik dacht, iedere 8 dagen wordt er gemiddeld een vrouw vermoord. En dan zeggen we, we gaan ons nu bezighouden. Maar dat zegt ook heel veel over hoe wij, en dat beschrijf jij, vind ik ook heel mooi in boek, Tessel, maar hoe wij kijken tegen huiselijk geweld in Nederland en hoe wij kijken eigenlijk tegen vrouwenmoord. Namelijk? Als iets ver van mijn bedshow, als iets wat inderdaad plaatsvindt tussen twee mensen, als iets wat, nou ja, Ontkennen van die structuren. Het ontkennen van die structuren. En ik vind ook, als het gaat over veiligheid, dat valt mij ook op, ook gewoon in discussies, dan gaat het heel vaak over drugscriminaliteit, andere dingen. Terwijl huiselijk geweld en ook kindermishandeling is de meest voorkomende vorm van geweld. Het is hardnekkig, het is complex. De meest voorkomende vorm van geweld, alle lagen in de samenleving betreft het. Dus als ik interessant. Ik ga hier eventjes op in. We hadden net over het Verenigd Koninkrijk. Degene die zich daar super hard maakt hiervoor is koningin Camilla. En alle kranten, ook de rechtse zondagskranten, die zijn oprecht ontroerd door haar strijd tegen partnergeweld. En volgens die kranten zou dat komen omdat zij zelf getraumatiseerd is. Haar grootvader Philip Morton Shand zou haar grootmoeder Edith bewusteloos hebben geslagen toen die 4 maanden zwaar was. En in de corona had Camilla het over een global pandemic of violence against women. En het feit dat zij dit zelf heeft meegemaakt en zich er zo voor inzet, maakt ook iets duidelijk wat jij net zegt. Het komt overal voor. Want wij vinden het buitengewoon comfortabel om te zeggen dat gebeurt in die cultuur, het gebeurt daar, het gebeurt in de Middellandse Zee, het gebeurt in het Caribisch gebied, het gebeurt. Maar als de koningin de top of de food chain van het Verenigd Koninkrijk hier een trauma aan heeft en zich hier zo ervoor inzet, dan is het heel duidelijk. Cindy, ik hoorde net, en je sloeg helemaal op de tafel, Fatia. Als je op jouw website kijkt bij de Rijksoverheid, dan zeg jij, ik snap niet waarom wij niet net als de Britten de straat opgaan. Ja. Dat interview bedoel je? Ja. Waarom snap jij niet dat wij niet de straat opgaan? Nou, omdat het, wat er eigenlijk allemaal is gezegd, hè, dat het, als ik Tessel haar boek ook lees, dat er in andere landen zijn ze al zo ver met de ontwikkeling van geweld tegen vrouwen. Maar überhaupt dat vrouwen de straat opgaan met zoveel tegelijk. En waarom hier dan niet? Omdat hier is het ook een probleem, dat zien we. Dat de cijfers zeggen dat. Dus dat was echt mijn oprechte vraag van hoe komt dat hier dan niet zo is? En ik denk echt omdat we het echt niet gezien hebben dat het zo ernstig is. Dat denk ik echt. Niemand loopt er ook mee te koop natuurlijk. Nee. Dat is natuurlijk jouw moed, ja. Tessel. En er is misschien iets wat heet de Nordic Paradox. En dat moet je uitleggen. Ja, de Nordic Paradox is een theorie. Er was heel lang de aanname dat partnergeweld minder zou gebeuren in landen waarin er meer gendergelijkheid was. En dat klopt ook wel op een bepaalde manier. Maar wat te zien is dat landen waarin vrouwen economisch het heel goed doen, zijn niet landen waar er per se minder geweld binnenshuis is. En de Nordic Paradox is een theorie die eigenlijk zegt van, waarschijnlijk is het zo dat wanneer vrouwen meer gaan verdienen en zich financieel gaan emanciperen, dat mannen zich daardoor ontmand voelen en gaan overcompenseren door zich bijvoorbeeld extra dominant en agressief te gaan gedragen in de privésfeer. Dus dat heet de Nordic Paradox. Dat idee. En even, je zegt theorie, maar het is feitelijk ook zo dat in de Scandinavische landen en in Nederland er heel veel vrouwen worden gedood omdat ze vrouw zijn. Dan neem ik weer even jouw wijde definitie aan. Maar ja, dat, ik zei al, niet iedereen vindt dat leuk om dat naar buiten te brengen. Dus is het ook makkelijk om ervoor weg te kijken. Zeker. En wat je dus ziet, er zijn inderdaad een aantal jaren geweest waarin Nederland en twee Scandinavische landen in de top 3 stonden van landen waarin femicide het meest voorkwam in Europa. Per capita. En wat je ziet is dat in deze landen inderdaad er zo'n idee is van, oh, maar vrouwen doen het hier heel goed, want kijk maar naar de economie, en daarom minder geneigd zijn om het probleem aan te pakken. Terwijl in Spanje bijvoorbeeld, waar meer een collectivistische cultuur is, komt bijna elk femicidezaak in het nationale nieuws. Ja. Gaan mensen massaal de straat op en is er al enkele jaren een regeringscomité dat zich specifiek focust op femicide. Een andere kwestie die ook speelt, denk ik, is wat omstanders doen. Een gruwelijk voorbeeld uit jouw boek. Jouw eerste boek, dat jij dat nooit zou toelaten, is dat jij zit in de metro met je vriend. Volgens mij was dat het moment waarop die al een keer keihard in je neus had gebeten. Ja. Waarvan je tegen al je vriendinnen zei dat je was gevallen in een dronken bui in een kapot glas. Ja. Tuurlijk. En je bent doodsbang, hij sist tegen je. Het is, volgens mij knijpt hij je. Of weet ik, in ieder geval, het kan de mensen niet zijn ontgaan. Ja. Dat er iets aan de hand was. Jij woont in een studentenwoning met een soort dunne schotjes in plaats van stevig geïsoleerde muren. Ja. Jij schreeuwt dag en nacht, dat kan niemand ontgaan zijn. Wat zou jou... Waarom doet niemand iets? Laten we dat eerst eens analyseren. En wat zou je oproep zijn aan de samenleving? Waarom doet niemand iets? Ik denk dat hoe we praten over femicide en het blijven noemen als familiedrama en geweld achter de voordeur, dat de problematiek individualiseert. Ja. We zien het dan als een probleem van probleemgezinnen of van inderdaad vrouwen die te zwak zijn om weg te gaan of zo. In plaats van het zien als een maatschappelijk probleem waar wij allemaal verantwoordelijkheid voor dragen, wat ik echt geloof. Dus ik denk dat dat heel erg meespeelt in waarom mensen niet reageren. Waar twee kijven hebben twee schuld, wordt dan bijvoorbeeld gedacht. Bijvoorbeeld. Maar wat mensen wel zouden kunnen doen, is proberen een interventie aan te gaan. En om een slachtoffer proberen alleen apart te nemen en in te checken van hoe gaat het hier? Of misschien een slachtoffer te wijzen op de hulplijnen die er zijn. Ja. Laten we dat meteen doen. Want ik weet niet of er mensen luisteren die zich hier misschien betrokken bij voelen. Iemand noemde al veilig thuis. Cindy, kun jij helpen? Wat... Als iemand nu luistert en denkt, oh my god, ik heb hulp nodig. Nou, kijk, ik snap het, hè, dat er angst meespeelt. Ik heb onlangs ook zo'n situatie gehad van iemand die niet durfde te bellen naar de politie, omdat de buurman ook heel agressief naar hun was. Dus zij had zoiets van, ja, als ik bel gaat hij mij straks aanvallen, omdat ik dan gebeld heb. Wat je dan kan doen is altijd, sowieso kan je altijd anoniem bellen, 0800 7000. Nog een keer langzaam. 0800 7000. 0800 7000. Misdaad anoniem. Is afhankelijk hoor. Onafhankelijk. Dus het hoort niet bij de politie. Maar wat je ook kan doen is via de website politie.nl kan je je wijkagent opzoeken en daar een bericht achterlaten. En ik zeg altijd, ja, als je je naam niet wil achterlaten, prima. Maar als jij weet welk adres het zich afspeelt, dan pakt de wijkagent dat ongetwijfeld gewoon op. En je kan altijd ook voor advies bellen naar Veilig Thuis. Dus je hoeft niet altijd... Wat is Veilig Thuis? Nou, Veilig Thuis is een organisatie vanuit de gemeente. Dus het is los van de politie. Maar wij werken daarmee samen, waar je dus een melding kan maken van zorg en veiligheid. Dus als er geweld bij je buren plaatsvindt, kan je bellen voor advies. Maar je kan ook een melding maken van het geweld. En advies kan dus ook, want mensen denken vaak altijd, oh, dan moet ik mijn naam achterlaten en een melding maken. Maar soms wil je zelf misschien met je buurvrouw in gesprek. En dan kan je ook bij Veilig Thuis nagaan van, hoe kan ik dit aanpakken? En dat kan allemaal. Maar ook met de politie kan je een casus bespreken. Eerst anoniem, als je niet meteen namen wilt noemen. Dat zeg ik altijd, dat werkt vaak ook. En dan komen mensen toch op de lijn van, hey, deze situatie, wat kan ik doen? En Maar informatie, ik zeg, blijf informatie geven. Want dat maakt dat mensen ook een keuze kunnen maken in de situatie waar ze zitten. Fatia Abdi? Ja, ik wilde wel zeggen daarover. Ik denk dat bewustwording gewoon echt heel erg belangrijk is. Cindy heeft een aantal dingen genoemd. Dat is ook even een reden waarom ik vorig jaar ook het initiatief heb genomen voor een campagne, ook in Amsterdam. Zodat mensen inderdaad weten wat zijn nou de signalen. Maar ook wat je heel vaak proeft van, wat is het handelingsperspectief? Hè? Dus niet alleen voor slachtoffers, maar ook voor omstanders. Dus die bewustwording is heel belangrijk. Maar die bewustwording is ook belangrijk bij professionals en mensen die helpen. Dus één ding vind ik ook belangrijk hier te noemen, want we hebben het echt over vrouwenmoord. Er is een type relatie wat altijd daarin vooraf gaat, van controle en dwang. En een van de meest voorkomende en een van de meest psychologisch gevaarlijkste, maar ook dodelijkste vormen van huiselijk geweld is niet-fatale verwerging. Dat houdt in dat hè, als slachtoffer bij de keel wordt gegrepen. Nou, binnen een paar seconden verlies je bewustzijn. Binnen een paar minuten kun je gewoon doodgaan eigenlijk. En wat ik heel heftig aan vind, verwerging is eigenlijk de meest ultieme vorm van macht. Die dader laat hij maar hier zien aan jou. Ik kan beslissen over jouw leven of dood. Het gebeurt best vaak en nog steeds. Politie ziet er niet altijd hoe ze hem kunnen opdoen, signaleren. Ziekenhuizen weten ook vaak niet wat ze mee doen. Terwijl het echt de grootste signaal is, ja, Tessel die weet als geen ander, maar om iets te doen. Dus dat is iets waar ik ook nu in Amsterdam aan wil werken, om te zorgen dat er veel actief wordt uitgevraagd op niet-fatale verwerging, omdat je daarmee echt levens kunt redden. Jij gebruikt bewustwording. Ik hoop dat we daar met deze uitzending aan hebben bijgedragen. Tot zover deze openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring met Tessel ten Zwege, Fatia Abdi, Cindy de Koning en Lia van Beckhoven. Tessel, jullie allebei heel erg bedankt, maar wat ben je moedig. Dank je, ja, dank je, dank je, dank je, dank je. Zometeen Wieger Hemmer en Fidan Ekis in de kantine. Tot de volgende kring. Radio 1 podcast. In Wat Blijft volgen we het spoor terug van recent overleden Nederlanders. Zoals interviewer Clary Polak. Ze heeft een stem met een lichte spot. En ook wel ironie zit erin. Ook in die blik die ze heeft. Waardoor je ook een beetje kan schrikken. Het heeft iets afstandelijks. Terwijl het eigenlijk gewoon een hele warme vrouw is. Politicoloog Meindert Venema. Bij een kabbelend gesprek gezellig met vrienden. Dan opeens kon hij gewoon een verschrikkelijke bom op tafel gooien. En acteur Rijkje de Valk. Ik vond altijd dat hij te hard ging. Wat blijft. Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Dat soort grappen over seks maak ik heel vaak met collega's. Ik lach wel mee, maar ik vind het eigenlijk niet oké. Wat vinden jij en je collega's seksueel grensoverschrijdend gedrag? Door het met elkaar te bespreken, kunnen we het doorbreken. Kijk hoe je op jouw werk het gesprek start op metelkaartrekkenwedegrens.nl. Ster. Sophia is 87 en zit al jaren in een verzorgingshuis. Maar sinds kort ervaart zij ineens het Zwitserleven gevoel. Dankzij Peter. Want nu Peter met pensioen is, gaat hij elke week even langs en hebben ze samen de grootste lol. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen. De jackpot van 10 april staat op 10,1 miljoen euro. Stel dat jij die wint, dan ligt de wereld aan je voeten. Pak je meteen je koffers naar de Franse Riviera? Of ga je naar de andere kant van de wereld? De tiende kan het gebeuren. Koop dus nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Stel je eens voor. Lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Als je nu abonnee wordt, krijg je voor de 10 april-trekking een straatje cadeau. Dat zijn 10 extra 1,50 staatsloten. Ja, wat een lekker gevoel is dat, hè? Zoveel staatsloten op zak. Staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Feio, persoonlijke aandacht en eerlijk advies. Levenzonderbril.nl. Is het gras groener bij de buurman? Gezond gras gaat dieper dan je denkt. Zorg voor de bodem en de bodem zorgt voor jouw gazon. Daarom zit de organische gazonmeststof van EcoStyle vol actief bodemleven. Voor een langdurig, echt groen gazon, zonder mos. Aan de slag. Vraag in jouw tuincentrum of bouwmarkt naar EcoStyle. Vanavond een gloednieuwe aflevering van Gort over de grens in La Douce France. Deze week ben ik in een van mijn favoriete plekken van Frankrijk, de Dôme. Bossen, bergen, prachtige Provençaalse dorpjes en goede wijn. Gort over de grens. Vanavond om 8:55 bij Avrotros op NPO 2. Papa, wanneer komt de hartaanval weer terug? Ik ben Bas Muis en 2 jaar geleden kreeg ik een hartinfarct. Gelukkig gaat het nu weer goed met me. Mede dankzij het werk van de Hartstichting in de afgelopen 60 jaar. Toch is er meer onderzoek nodig, want niet iedereen heeft evenveel geluk als ik. Dus geef aan de collectant of ga naar hartstichting.nl. Samen maken we iedereen gezonder. Toch, pap? NPO Radio 1, 5 uur.